इश्क में तेरे, इश्क में तेरे ऐसा लगे मुझे यार। जैसे ठंडी ठंडी पूर्वा की चली हो बयार, इश्क में तेरे, इश्क में तेरे, ओ इश्क में तेरे, इश्क में तेरे, लगन है लागी जिया होने लगा बैरागी। खामोशियों के लफ्ज गुनगुनाने दे भैया, तू छोड़ मेरी अब घर जाने दे। ओ तुम्हें छेड़ने की अपनी तो आदत है, इश्क तुम्हें करते हैं फिर क्यों शिकायत है। इश्क